1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen een reeks geplande hervormingen van president López Obrador. De populistische president wil onder meer dat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut en rechters bij het Hoge Rechtshof direct worden verkozen. Volgens de organisatoren waren er in Mexico zo'n 700.000 mensen op de been om zich tegen de plannen van López Obrador uit te spreken. Ze noemen de radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie. De politiek wil opheldering over de rellen tussen Eritreërs in Den Haag zaterdag. Minister Yesilgus van Justitie en Veiligheid vindt dat het geweld niet zonder consequenties mag blijven. Zaterdagavond gingen groepen Eritreërs bij een zalencentrum met elkaar op de vuist. Er sneuvelden ruiten en een aantal auto's gingen in vlammen op. 8 politieagenten raakten gewond. Het zou kunnen gaan om een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van het regime in Eritrea, maar het regime zelf zou er ook mee te maken kunnen hebben. Meerdere partijen willen dat dit snel wordt onderzocht. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen heeft Kjeld Nuis zilver gewonnen op de 1500 meter. Het goud ging naar de 19-jarige Jordan Stoltz uit de Verenigde Staten. Op de 1500 meter bij de vrouwen veroverde Joy Beune brons. Beune werd eerder op de avond op de 5000 meter wereldkampioen. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moet het doen met zilver dit keer. Op de 10 kilometer bij de mannen was er geen podiumplaats voor Nederland. Patrick Roest en Jorrit Bergsma eindigden als vierde en vijfde. Het goud ging, net als vorig jaar, naar de Italiaan Davide Giotto. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. De ochtend begint droog met misschien wat ruimte voor de zon. In de middag vanuit het westen weer regen. En het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. Vannacht alleen het tweede uur van Wat Blijft na het WK schaatsen in Calgary. We hebben weer een mooie podcast voor je. Dit keer over schrijver Wessel te Gussinklo. Maartje Willems tekende zijn levensverhaal op met 3 bekenden van de schrijver. En we eindigen met de zin van de dag van Stine Jensen. Vandaag krijgen we een levenswijsheid van vechtkunstenaar en acteur Bruce Lee. Blijft. Schrijver Wessel te Gussinklo streefde altijd naar het hoogst haalbare. Hij begon al jong met schrijven, maar zijn carrière kwam die eerste jaren niet van de grond. Zijn doorbraak kwam op zijn 45ste met De Verboden Tuin, waarvoor hij de Anton Wachterprijs won. Te Gussinklo had een muze nodig om romans te kunnen schrijven. En nadat zijn eerste vrouw overleed, stopte hij zo'n 20 jaar met schrijven van literatuur. Toen hij een nieuwe liefde vond, lukte het weer om romans te publiceren. Maartje Willems volgt zijn spoor terug met vriend en collega Frans Tomese, met schrijver Michiel Liuma en zijn weduwe, Odilia te Gussinklo. Het geluk is niet met me vandaag. Ik heb het idee dat dit bij u hoort, maar misschien ligt dit aan mij. Er gaat een flesje cola uit. Mijn dochter en mijn vrouw zouden dat ook gezegd hebben. Ja, okay. Dat hoort bij je. Goed. Het is hier namelijk een blikje cola wat bijna tot ontploffing komt. Niet over de broek, mag ik hopen, toch? Nou, in ieder geval. Schrijver Wessel ten Gussinklo trekt bij een bezoek aan het radioprogramma Kunststof in 2003 een blikje cola open, terwijl Petra Possel een aankondiging doet. Het zorgt voor chaos en een vieze broek. En hij was al te laat omdat hij geld moest wisselen voor de parkeerautomaat. Enige onhandigheid was hem niet vreemd, maar hij was altijd charmant en welbespraakt. Schrijven was voor hem van levensbelang. Omdat grote literatuur bestond, was hij vastberaden dat ook na te streven. Je weet dat er af en toe het mogelijk is om het raadsel te benaderen. Dat je zegt van ja, dat is het bijna. En nog niet helemaal, het is wel bijna. Als je het raadsel oplost, is er geen bestaan meer. Elke mystiek is of wat dan ook en elke filosoof probeert het raadsel op te lossen. Dat lukt nooit. Welk raadsel bedoel je? Het raadsel van wij zijn, het is. Een man die het leven intensief beleefde. Zoals je hier hoorde in een gesprek uit 2017 bij het VPRO-programma Boeken. Met Carolina Logalbo. Wessel begon al jong met schrijven, maar debuteerde toen hij al in de 40 was met De Verboden Tuin. Hij won meteen de Anton de Wachterprijs. 10 jaar later kwam zijn inspiratie abrupt tot een einde. Toen overleed mijn eerste vrouw. Ik heb een muze nodig. Ik heb poëzie in mijn leven nodig om een roman te kunnen schrijven. Dus toen was het afgelopen en dan ben ik essays gaan schrijven. Ja. Een muze in een vrouwspersoon? Genoeg poëzie in je leven. Liefde. Ja. Liefde, poëzie. Bestaan, niet abstract bestaan, niet denkend bestaan, maar bestaan in de zin van zintuigelijk en emotioneel bestaan. Hij hervond de liefde en daarmee ook de fictie. Hij vertelt er in 2014 over in het programma Boeken, toen nog met Wim Brands. Liefdes zijn natuurlijk hele diepe essenties van het bestaan. Ja. Ik raak een essentie. Ook liefde is dicht bij het geheim zijn. Van het bestaan. Van het wezenlijke. En alle andere dingen zijn een heleboel franje, dat kan weg. Zijn tweede vrouw Odilia was zijn klankbord. Als hij klaar was met schrijven, las hij het hardop aan haar voor. Dat nam zij dan op met haar telefoon en werkte dat uit op de computer. En dan zag ik al wanneer die klaar was, want dan zat hij al een beetje even af en toe zo naar me te kijken. En dan zei hij, ben je zo beschikbaar? Ben je zo beschikbaar? Dan zeg ik, ja hoor. Want hij wilde meteen, als die pen had neergelegd, meteen mij voorlezen. Meteen. Toen hij jong was, werd zijn vader gefusilleerd door de Duitsers. Omdat hij onderduikers had. Wessel groeide op bij zijn moeder, een streng gereformeerde vrouw. Geen makkelijk begin, vertelt zijn vriend en collega-schrijver Frans Tomese. Ik denk wel dat het ingewikkeld is als je een oorlogsheld als vader hebt. Dus hij heeft ook nooit over zijn vader geschreven, maar over andere helden. Hè? Roosevelt, Churchill, niet zijn fysieke vader. Maar ik denk wel dat hem vaak die vader ten voorbeeld is gesteld. Wessel te Gussinklo overleed in oktober 2023 op 82-jarige leeftijd in zijn huis in Zeeland. Zijn bekendste werken zijn waarschijnlijk de 4 boeken die hij schreef over zijn alter ego Ewout Meister. Schrijver en podcastmaker Michiel Liuma werd door verschillende mensen op zijn werk geattendeerd. Het is een naam die een beetje gonst, die soort cultstatus heeft. Ik herinner me bijvoorbeeld zo'n moment dat dan Anton Doutzenberg iets subversiefs deed in de Bali. In dat dingetje noemde hij wat schrijvers die hij dan wel goed vond. In die opsomming noemde hij Wessel de Gussinklo. Dit staat me nog heel veel vergeten, maar zo waren er nog wel 2 of 3 of 4 anderen die dan in een hoekje in de cultuur zo ineens schreven. Heel hartstochtelijk over hem moet je lezen. Dat is goed. Ik woonde ook heel lang in Utrecht. En hij is ook Utrechtse schrijver. Dus het werd ook altijd daar uitgestald als iets wat heel... Waar je dan dit aan voorbij loopt. En waarvan je denkt, oh, misschien moet ik dat eens lezen. En toen kocht ik dus De Hoogstapelaar. En toen ging ik het lezen. En toen vond ik het dus ook meteen heel erg goed. Kun je kort die Ewout Meister-cyclus schetsen? Het gaat dan over Ewout. Maar Ewout is eigenlijk volgens mij een soort Wessel te Gussinklo. Maar ook net een beetje wel en een beetje niet. Hè? Zoals dat ook bijvoorbeeld een Woody Allen-film is of zo. Die hoofdpersoon, die volg je in die 4 boeken ook. Eerst in de vroege jeugd en dan in de adolescentie. Of sorry, dan in de puberteit en dan in de adolescentie. En dan uiteindelijk als hemelbestormer. En dus dat is ook iemand die een groot en mislepend leven wil leven. Met Camus en Sartre in zijn hoofd. Vanuit het existentialisme en vanuit het idee dat alles een soort van chaos en modder en willekeur is. En in die soep, hoe kan je daarin eigenlijk rechtop blijven staan? En hoe kun je daar zelfs een soort hoogvlieger in zijn? Zoals in de opdracht dan zit, dat hij dan eigenlijk zo groot als Churchill wil zijn. En weet je nog wat je zo aansprak? Was dat de stijl? Nou, ik kwam er gewoon meteen helemaal in. En meestal heb ik ook wel een soort van bewustzijn van nou, op welke pagina zitten we inmiddels. Of zo. Ja, hoe lang moet ik nog? Zit je af en toe even te spieken of je al opschiet in zo'n boek. En hier verdween dat gewoon. Hier zat ik gewoon meteen erin. En ik was meteen op pagina 60, bij wijze van spreken. Dat heeft te maken met zijn manier van schrijven. Dat zoekende schrijven van hem. En dat tastend schrijven. Alsof je een lens hebt waarbij je een beetje blijft draaien. Ja, je hebt een soort cliché in je hoofd van een schrijver die als een soort Flaubert, weet je wel, die dan helemaal niets te doen heeft behalve dat heilige schrijven. Ja. Die dus ook een week over een zin kan doen als het nodig is. Weet je wel, dat elke barometer met een reden geplaatst is in dat universum wat helemaal perfect afgestuukt literair universum is. Die Wessel de Gussinklo, die doet daar helemaal niet op die manier aan mee. Wat hij doet, is hij begint gewoon met dat tastende, zoekende formuleren. En dat lijkt eigenlijk veel meer op hoe in je hoofd het denken stroomt. Of hoe formuleren werkt. En, ja. En ook, dat is niet alleen de stijl, dat is ook de inhoud. Want ook dat intunen, dat zoeken, staat in dienst van die zoektocht naar dat grote. Ik werd eigenlijk een soort van teruggeworpen op mezelf. Zo van, oh ja, zo voelde het om 17 te zijn. Ja. Zo was dat, inderdaad. En niet zoals al die andere boeken die dat geprobeerd hebben. Maar dit wat hij op die eerste pagina al doet, ik zal even gewoon die eerste regels. Ja, lees even een stukje voor. Maar dan merk je het meteen. Het is gewoon, dus dit is ook het eerste letterlijk wat ik toen las. Dat staat dan zo'n hoofd, zo'n gezicht hebben. Dus de eerste zin is ten eerste niet een niet volledige zin. En er bestaat ook uit herhaling. Dus dat is meteen gewoon inzoomen op een onaffe manier. Zo'n hoofd, zo'n gezicht hebben. Hij staat naar de foto van de dirigent in het glanzende tijdschrift. Zo'n hoofd hebben, zo'n gezicht. Met zo'n kaak en ook die groeven en donkere holten onder de krachtig uitstekende jukbeenderen. En de nobele welving van de iets gebogen neus. En natuurlijk zulke ogen, sterk en dwingend, maar toch met minzaamheid en begrip. Zo'n gezicht, zo'n uiterlijk, de voorsprong die je dan had. Hij zou de foto uitknippen en bewaren, nou ja, enzovoort. Hè. Iemand staat dus op een soort bijna dwangneurotische manier naar een plaatje te kijken. En ook vol bewondering en ook vanuit die zelfreflectie van hoe dat dan voor zichzelf. Weet je wel, dus al die dingetjes zitten meteen in. Ik zei aan het begin ook Woody Allen. Ik vind het daar ook een beetje op lijken. Woody Allen is ook heel erg goed in als hij kan spelen met wat mensen denken wie hij is. Zo van, oh, Woody Allen, dat sukkelige mannetje wat intellectueel is, in New York woont en alles heeft gezien, maar heel neurotisch. Ja, een beetje overdreven, driftig, met seks bezig, met vrouwen, manipuleren, spelletjes spelen. Woody Allen's films die het beste zijn, zijn zo goed omdat hij daar dus ook weer mee speelt. Maar ja. Op die manier zie ik dat bij Wessel de Gussinklo ook. Die Ewout is gewoon een schot in de roos geweest voor hem om heel erg dicht op de huid te komen van hoe op hem het leven inwerkt. En hoe het leven kan wegschieten en hoe het dan weer heel erg kan werken. En dan weer kan wegschieten en dan weer kan werken. Ja, want je hebt Wessel de Gussinklo ook gesproken voor je podcast. Boze Geesten, nu Open Geesten geheten. Voldeed hij zeg maar een beetje aan je verwachtingen van wie je dacht dat hij zou zijn? Ja, helemaal. Want ik bedoel, het was gewoon alsof het doorging. Alsof de boeken doorgingen. Ja, het was gewoon. Dus mijn beeld van hem is inderdaad dat hij heel erg lijkt op zijn protagonisten. Want wat is je het meest bijgebleven van dat gesprek? Nou, ik zat het net nog even in de auto terug te luisteren in de voorbereiding van ons gesprek. Wat me meteen zo opvalt is hoe ontzettend vitaal en levend die stem is. En ja, hij leeft ook niet meer, maar dat is ook zo maf aan iemand die zo goed schrijft dat hij zeg maar zichzelf tot leven kan wekken. Ik lees net vier regels voor. En ik denk, ja, het spat gewoon weer van de pagina's. Het is zo ontzettend alsof hij hier zit en dit tegen ons zegt. En dat hoor ik ook in die stem terug. Als schrijvend zit je toch te zoeken naar de meest evocatieve, maar ook de meest verhelderende, verdiepende beelden. Ja. Dat je zit van ja, zo is. Kijk, waar het mij om gaat, als schrijvend, dat is bestaan, aanwezigheid. Hoe is het om te bestaan en aanwezig te zijn in finesses, in details, in de sfeer. Niet van hij zei dit en toen zei hij dat en dan moet je het maar invullen. Ja. Nee. Hoe schept iemand zichzelf onophoudelijk tegen alle krachten die op hem inwerken in? En hoe schept hij de beelden die hij voor zich heeft weer tegen die krachten in? En wat is haalbaar? Weet je wel, dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, mijn onderwerp. Hoe komt dat, denk je, dat hij nooit echt heel populair is geworden in Nederland? Terwijl heel veel mensen zeggen, het is de allerbeste schrijver. Of dat dat hier in Nederland gemaakt kan worden. Ik denk dat het helemaal niet uitmaakt. Kijk, ja, ik denk ook niet dat iemand mijn oordeel daarover op enige wijze relevant vindt. Maar los daarvan, ik weet voor mezelf dat dit gewoon op dit moment de beste Nederlandse schrijver is. En ik weet ook dat er heel veel schrijvers zijn in Nederland die gevierd worden als heel goed, die ik gewoon helemaal niet goed vind. Ja. En het maakt me helemaal niet uit of die mensen 200.000 boeken verkopen of niet. Want dat, ja, on the long run maakt dat volgens mij helemaal niet uit. Ja. Maar denk je dat hij de tand des tijds gaat overleven? Ja, laat me nog iets anders hierover zeggen. Wat mensen niet kunnen kopen, wat geen PR-machine kan kopen, is iemand die daadwerkelijk begeesterd is en die je werk fantastisch vindt. Het kan best wel zijn dat de PR-machines van, ik maak me even Ilja Lennart Pfeiffer zonder bok, want het is makkelijk scoren, omdat die is daadwerkelijk niet zo goed en daadwerkelijk heel erg beroemd nu in Nederland. Hè? En die zegt schrijvertje aan het spelen. Nou, het kan best zijn dat die PR-machines allemaal vol draaien en dat ze van zijn nieuwe roman weer 200.000 wegzetten. Maar bij mij is nog nooit iemand naar mij toegekomen en die dan heeft gezegd, die Ilja Lennart Pfeiffer, dat moet je echt lezen. Het is een hartstochtelijke, warme aanbeveling. Het is gewoon iemand die bon ton is om te lezen. Maar dus dat verschil tussen of daadwerkelijk iemand naar jou toekomt, in plaats van andersom, dat de PR-machine op je over je heen dendert, ja. Dat kun je niet kopen. En dus als er maar 10 mensen zijn die Wessel te Gusiklo zo fantastisch vinden dat ze tegen iedereen gaan zeggen, dit moet je lezen, is voldoende om hem te laten overleven. Want het enige wat je nodig hebt is 10 mensen die daadwerkelijk de geest krijgen van jouw werk. En dan denk je misschien wat een smal vuurtje, wat een klein vuurtje. Maar dat is wel uiteindelijk wat die heidebrand gaat creëren over 100 jaar, zeg maar. Wessel te Gusinklo was een bijzondere verschijning. Frans Tomese ontmoet hem op de 75ste verjaardag van Harry Mulisch in 2002. En toen liep ik daar eigenlijk een beetje als een verstekeling rond tussen al die hoogwaardigheidsbekleders. En allemaal het een nog belangrijker dan de ander in ieder geval. En dat Harry Mulisch liet zich natuurlijk als met een zwierige vanzelfsprekendheid wel gevallen. En daarna was er nog een afdronk bij Café Welling, achter het Concertgebouw. En daar kwam ik ineens Wessel te Gusinklo tegen. En ik dacht ook dat hij ook niet was uitgenodigd. Ook gezien hoe hij eruit zag en ze gedroeg. En helemaal niet passend bij dat toch enigszins ziekerig. Hoe zag hij eruit dan? Ja. Altijd onbestemd shabby wel. Ik kan me niet. Hij zag er altijd uit sowieso alsof hij zijn haren in de war en zijn woeste blik in zijn ogen. Ik dacht dat hij heel veel dronk, maar hij bleek helemaal niets te drinken. Maar en ik dronk toen wel, dus ik dacht, gezellig, zo'n drinker. Een beetje drinkers onder elkaar. Hij rookte wel heel veel, die tijd mocht dat nog overal. En ik schrok al een beetje dat hij Mulisch echt heel erg hoog achtte. Nog hoger dan iedereen, denk ik, die daar was. Maar het was wel heel plezierig. Het klikte meteen. En ik dacht ook wel, eindelijk een echt mens ook tussen al die aanstellers. Hè? Dus Toen ben ik zijn werk gaan lezen. Ik was volkomen overrompeld. Ik wel eerst het Engeltje, dat is het dunste boekje van hem. Je begint altijd aarzelend, hè, aan een schrijver die je niet kent. En dat vond ik zo geestig. En ook wel als schrijver onder elkaar met enige jaloezie las ik het. Dat geef ik ook wel toe. En daarna ben ik de opdracht gaan lezen. Dat was echt een overdonderende boek, is dat. Maar hij had Mulis dus hoog. Ja, hij had allerlei schrijvers heel erg hoog. Hij heeft dan een bundel ook geschreven, door goden aangeraakt. En het feit al dat je dat, goden, het woord gebruikt voor, zou ik maar zeggen, collega-schrijvers, geeft al aan dat hij heel graag bewonderde. Ja, dat is wel een kenmerk van hem, maar dat zit ook al in al die boeken eigenlijk. Het is ook een verlangen om zelf zo groot te zijn, denk ik. Ik denk die grootheid van anderen is voor hem een soort wenkend perspectief. He, dat geeft je ruimte. Dat herken ik ook wel, niet zozeer om groot te zijn in de ogen van anderen, maar je leven is zo gauw benauwend en ingeperkt door allerlei omstandigheden. En als je leest, kan je die vrijheid voelen. En als je er zijn lezers die identificeren zich met personages, maar ik denk dat schrijvers tot slag horen dat ze zich altijd identificeren met andere schrijvers. Ja. En dus is het heel prettig om te weten dat er hele grote schrijvers zijn. Dus dat die grootheid bereikt kan worden. Ja, ook. Dat die ruimte er is. Hè? En u had het al even over de literaire wereld. Ik las ergens ook dat hij bijvoorbeeld door Gerrit Komrij was benaderd om ergens voor te schrijven. Dat hij dan voor de maatstaf. En dat hij dan helemaal gaat vertellen dat er allemaal spelfouten in staan. In plaats van dat hij zegt, oh wat leuk, ik ga mijn best doen om een mooi stuk te schrijven. Ja, dat hooghartige, ja, dat zit er wel in. Omdat ik denk, omdat je zelf zo'n hoge eis stelt, verwacht je dat die mensen die op die positie zitten heel hoog geplaatst zijn. Daar heb je natuurlijk heel veel ontzag voor. En als die mensen door de mand vallen, ja, dan ben je te genadeloos. Hè? Dus dat herken ik wel. En dat heeft wel te maken ook bij hem. Hij is natuurlijk een verschoppeling en een mislukkeling. Hij weggelopen, van school getrapt. Hij heeft, hoe hij aan die kennis komt, is mij altijd een raadsel. Want volgens mij heeft hij nooit lang op een school gezeten. Ik weet niet of er toen al Riachs en zo bestonden, maar volgens mij zat hij al snel onder de controle van dat soort instanties. Omdat hij was onhandelbaar. Heeft hij het wel eens met jou gehad over zijn jeugd? Voor Wessel bestond er eigenlijk geen persoonlijk leven wat niet in een roman of boek uitgedrukt kon worden. Dus als ik met Wessel sprak, ging het altijd over literatuur. Maar wat ik ervan weet, zijn moeder is, hij zijn vader is gefuseerd. Hè, de standrechtelijk afgeknald, zou maar zeggen, door Duitsers. En die hebben ze daar in de tuin laten liggen. Die mochten ze niet in Utrecht ergens, mochten ze niet ophalen. Maar dat is allemaal voor zijn bewuste leven. Ja, toen was hij 3 jaar oud. Ja, hè? Dus dat heeft hij alleen van horen zeggen, denk ik. Ik weet het niet precies. Maar die moeder is daar natuurlijk door getekend. Hè? En die was heel gereformeerd. Wessel had ook nog wel een soort gereformeerde trekjes. Wel. Een bepaalde chauvinisme ten opzichte van het Oude Testament en zo. Dat soort dingen. Maar en die moeder is volgens mij ook niet heel oud geworden. Hij is ook niet ouder als personage, niet ouder dan ergens achter de 20 geworden. Dus dat zegt ook wel iets, dat hij dus altijd maar weer dat losmaken, hè, de puber worden, adolescent worden, zelfstandig worden, ergens in die twilight zone tussen kind en zelfstandig burger of mens. Hoe je het los wilt noemen. Van je ouders. Hè? Los van je ouders, los van alle afhankelijkheden. Daar gaat al zijn werk over. Dat iemand worden. Dus dat is wel zijn obsessie. Maar kwam dat ook door die vader, denk je? Want dat was natuurlijk een heel groot verhaal in zijn leven. Of hoe zijn leven eigenlijk begon. Ik denk wel dat het ingewikkeld is als je een oorlogsheld als vader hebt. Dus hij heeft ook nooit over zijn vader geschreven, maar altijd over andere helden. Hè? Roosevelt, ja. Churchill. Ja. Dat waren dan de helden van de opdracht, niet zijn fysieke vader. Maar ik denk wel dat hem vaak die vader ten voorbeeld is gesteld. Door anderen of door hemzelf? Door zijn moeder, denk ik wel. Je wordt altijd rebel, toch denk ik wel, tegen je ouders in. Hè? Dus dat begint thuis en dan komt die buitenwereld erbij. Wessel sprak erover in een interview voor de Libris Literatuurprijs voor zijn roman De Opdracht. Daarin is Ewout Meister 14 jaar en probeert hij grootheid te bereiken. Maar in ieder geval iemand die niet verwisselbaar is met anderen, maar die, omdat hij geliefd is en macht heeft, veilig is. Want dat is een van zijn grote problemen. Met een vader die in de oorlog doodgeschoten is en een moeder die heel angstig is en zich altijd bedreigd voelt en overal ramen sluit en extra grendels bekijkt. Hij voelt zich zeer bedreigd. En de enige mogelijkheid om daar dan aan te ontsnappen is voor zijn eigen gevoel macht hebben. Eigenlijk worden als, omdat er ook geen God bestaat die je zal beschermen en die je veiligheid biedt, moet je wel voor jezelf opkomen. Het is gewoon een hele ongelukkige jeugd, denk ik, geweest. Een hele eenzame jongen, denk ik wel. En dan nog enig kind. Ik heb al andere vrienden, ook enig kind. Die hebben toch nooit geleerd om te concurreren met in het gezin. Dus dat geeft ook een andere start in het leven. Als je altijd de enige bent geweest. Dus, en ik denk dat dat bij hem wel gebeurd is. Dat hij eigenlijk helemaal niet wist hoe dat moest, dat sociale spel. Ja, hij heeft natuurlijk wel psychologie gestudeerd. Ja, maar dat, daar heb je dat, hè, op weg naar de harts. Daar beschrijft hij dat het is ook wel. Ook dat is weer allemaal projecties en spiegelingen. Ik geloof niet dat hij echt een feitelijke belangstelling daarvoor had om therapeut te worden. Nee, ik denk dat het wel een heel solipsistisch bestaan is geweest van Wessel. Dat hij altijd in zichzelf omsloten. Hè, een wereld is weinig buitenwereld. Het is een binnenwereld die hij beschrijft. Ja. Ongeschikt voor de maatschappij betekent wel vaak heel geschikt voor de literatuur. Dat is, literatuur is wel gebaat bij buitenstaanders en buitenbeentjes. Hoe kan dat, denk je? Omdat voor een buitenstaander of een buitenbeentje niks vanzelfsprekend is. En dat vanzelfsprekende maakt het oninteressant als jij een roman gaat schrijven over een huwelijk of over een vriendschap. En het is allemaal heel vanzelfsprekend. Ja, dan kom je toch tot hele banale observaties. Ik denk, als het ingewikkeld wordt, ga je erover piekeren. Hoe doen die mensen dat vriendschap sluiten? En hij heeft ook altijd muzes nodig gehad in zijn werk. Ja, iemand voor wie hij het schrijft. Ja, dat sowieso. Maar hij heeft gek genoeg, ja, het is een hele onaangepaste figuur, maar hij heeft de meest flamboyante vrouwen altijd. Oh ja? Jacomine en Odilia, dat zijn behoorlijke persoonlijkheden. En dat heeft me altijd wel verbaasd dat er voor zulke vrouwen nog ruimte was naast de toch alom aanwezige Wessel. En hij heeft, want nu zitten we zijn krachten benadrukken, hij heeft ook iets enorm vertederends en hulpeloos. En het is ook altijd een kind gebleven, in zekere zin. Dus ik had dat ook wel, de neiging om hem te helpen. Zoals je een hondje op straat vindt of zo, hè? Zo, dat had hij ook wel over zich. Zijn vrouw Jacomine is heel plotseling overleden. Ja. Daarna heeft hij een hele tijd niet geen romans in ieder geval geschreven. Nee, het is midden in dat aangeraakte goden, wat ik zei over Moelis gaat en over Berlioz onder andere. En Sartre. Daarin staat een regel wit. Waar Jacomine overleden is. Dus echt waar? Ja, het gaat naadloos door. Dat is wel weer gek. Maar hij heeft er toen inderdaad een paar jaar heeft hij het laten liggen. En toen is hij weer begonnen. En dan heeft hij het afgemaakt. Hoe verhouden die essays zich tot zijn romans? Bij de meeste schrijvers zijn essays eigenlijk wat schetsen zijn bij een schilder of een tekenaar. Dus je probeert wat uit. Hm. Dat je echt denkt, ik wil doordringen tot die of die schrijver of dat boek, dat integreert me, daar moet ik meer van weten. En als schrijvende ga ik dat eens onderzoeken. En dat, hoe verhoudt het zich tot het schrijven? Een schrijver schrijft altijd over zijn eigen preoccupaties. Dus als Wessel of een ander schrijft, schrijft hij over zijn eigen schrijverschap. Of, hij eruit haalt dan. Of dat het wensdenken is, of dat hij het zo vindt dat hij het ook zo doet. En bij hem is dat eigenlijk hetzelfde wat hij doet. Die personages willen ook iemand worden. Die zijn ook iets aan het uitproberen. En dat is hij als schrijver ook. Hij heeft natuurlijk ook dat essay over Vestdijk geschreven. Ja. Zou je daar wat van willen voorlezen? Ja, dat is een... Het komt uit Vijf Sterren voor de Gaarkeuken. Dat is ja, een polemisch getinte bundeling van essays, verhaaltjes. Dit heet Simon Vestdijk, Ikzelf en de baldadigheid. Dat heeft hij vorige... En hij legt daarin, even goed kijken, zijn verhouding uit tot Vestdijk. Het enige wat mij te binnen schoot was onmiddellijk op mijn motor naar Doorn rijden in de hoop dat hij... Vestdijk dus, ergens buiten zou lopen. Of dat enig gelukkig toeval. Ik wist het niet precies. Op die zonnige junimiddag was de Torenlaan verlaten. Ik wist niets anders te beginnen dan rondjes op de T-kruising maken en de laan op en neer te rijden. Wellicht zou er iets gebeuren. Mijn motor, voor de liefhebber, een BSA 1-cilinder 500 cc kopklepper, waarmee ik moeiteloos 180 km per uur haalde en al eens in één weekend naar Milaan heen en terug was gereden, had een mijn ego zeer bevredigend defect aan de uitlaat, waardoor ik de ontsteking op het stuur verzettend door gasvorming in de uitlaat reusachtige knallen en zelfs vuurstralen kon produceren. Ik was daar, na een paar keer heen en weer rijden, reeds een beetje mee aangevangen, rijdend in een soort moedwillige koppigheid die allang niet meer Vestdijk betrof, maar de situatie zelf. Het heen en weer rijden, de steeds luider wordende knallen. Een situatie die ik niet meer zelf kon beëindigen. Die slechts door iets van buitenaf. Desnoods, nu Vestdijk niet verscheen, een catastrofe, vernedering en schande beëindigd kon worden. Inmiddels was een Engels georiënteerde oudere heer, een spaniel aan een ingewikkelde schuifconstructie met zich meevoerend, in de laan verschenen, die onwelwillend mijn af- en aanrijden volgde. Toen hij langzaam vorderend ter hoogte van het Vestdijkhuis gekomen was, besloot ik inmiddels geheel verzonken in het rondrijden en het produceren van knallen, weggedreven van elke oorspronkelijke bedoeling, bij het hem passeren de definitieve oorverdovende knal met vuurstraal te maken. Ik had tot dan toe de zegswijze omvallen van schrik, voor een hyperbool gehouden. Opzij kijkend, om behalve het horen van de donderslag ook de alles overtreffende vuurstraal te zien, zag ik in het gras van de berm, iets opzij, schuin achter mij, de spaniel liggen, plat op zijn zij, zijn vier poten gestrekt. En op dat moment verder, weg daarachter, verscheen voor het raam van het Vestdijkhuis, uit de diepte van de kamer waar hij zich een ogenblik vertrad, stel ik me voor, om na het beëindigen van de ene roman aan de andere te beginnen, de grote schrijver zelf, enigszins zijn broek optrekkend en zeer bleek achter het glas, om dat wat zich voordeed in de wereld der verschijnselen in ogenschouw te nemen. Graag had ik nu verteld dat ik onder het oog van deze dompteur van baldadigheden boven mezelf uitsteeg, mijn motor neerzette en die gedragingen en woorden alsnog vond waardoor alles goed kwam, of, zoals zijn figuren, tot een tragische, maar zingevende apotheose opgestuwd werd. Niets van dit alles. Vreemd genoeg hevig geschrokken door zijn aanblik en het feit dat hij naar mij keek, alsof ik nooit echt geloofd had dat hij bestond, spoedde ik mij langs de deftig scheldende heer de laan uit, met, om zo te zeggen, mijn smoel in mijn handen, om voorgoed uit Vestdijks leven te verdwijnen, als ik daar al ooit in gefigureerd had. Misschien als een van die dubieuze motorrijders in zijn boeken. Het heeft daarna lang geduurd voor ik weer een roman geschreven had. Heel beeldend. Ja, mooi. En dat die broek optrekken in Vestdijk en zo. Ja, ik vind dat... Ook zo bijna clownesk aandacht vragen. Ja. Niet aanbellen. Niet aanbellen en dan in iets verstrikt raken wat niet meer klopt. En weten dat het niet meer klopt, maar je zit erin vast. Je zit erin vast, je bent eraan begonnen en je wilt dat niet. Een soort koprol van een dijk waar je niet meer mee kan stoppen. Ja. Ja, Ja, dat is in de notendop wel wat in veel van die romans gebeurt. Iets noodlottigs zet zich in beweging en dat kan niet meer. Dat moet dan van buiten afgestopt worden, hè, zegt hij desnoods door een catastrofe. Maar dat kan hij zelf niet meer. Hij kan er zelf niet meer uit, hij zit daarin. Het overgrote deel van zijn leven woonde Wessel te Gussinkloo in Utrecht. Hij groeide op in de stad en later woonde hij in De Bilt en Den Dolder. Het was Odilia met wie hij het aandurfde Utrecht te verlaten voor een huis in Zeeland aan een doodlopend straatje, ver weg van de drukke wereld. Daar zoek ik haar op. Hoi! Oh, moet ik even de hond tegen? Hey. Odilia leerde Wessel kennen door gezamenlijke vrienden. Door de jaren heen bleven ze elkaar tegenkomen. Als hij al een paar jaar weduwe is, lopen ze elkaar weer tegen het lijf. Maar het grappige was dat Wessel en ik meteen intensief in gesprek raakten over muziek. Over Wagner. Dat ik. Dat ook niet het lichtste onderwerp. Nee. Maar wel heel. En ik zie nog die vriendin die van de een naar de ander keek. En van de een naar de ander. Zo van: ja, ik hoor niet meer in dit gesprek, geloof ik. En ik weet wel dat het zo intensief vond dat ik het zelf afbrak. En zei van ja, nou, tegen mijn vriendin, ik geloof dat we moeten nu eens gaan, hè, want de hondje moet eten. En ik moest zo van, ja, even buiten even uitblazen, want ik vond het zo intens. En een paar dagen later gaat de telefoon, ik was weer thuis in Utrecht, gaat de telefoon. Ja, zeg, dat vond ik wel een heel leuk gesprek. Ik vond het wel leuk. Zou je het wat vinden dat we ergens gaan eten? Dat we eens wat verder praten. En ik werd totaal overvallen. En ik had, even nadenken. Maar ik had niet een motief om te zeggen van dat doe ik niet. Weet je wel? Maar werd je een beetje voor het blok gezet? Ja, ik werd echt voor het blok gezet, ja. Dus ik zei, ja, oké, goed. Nou ja, wanneer dan, weet je wel? Toen is het lang daar niet van gekomen. Toen kreeg ik een brief van hem. Dat hij heel ziek was geworden. De dag nadat hij mij ontmoet had. Daar geeft hij ook mij altijd nog de schuld van. Het kwam door jou. Door de blikseminslag. Ja, inderdaad. Zo zei hij het ook, ja, een blikseminslag. Waar hij zo van slag raakte dat zijn hele systeem. Hij kreeg het als schildklier dus heel erg. En heb je zelf ook die blikseminslag gevoeld? Of was dat meer een langzame. Langzaam. Heel langzaam moest ik overgehaald worden. Ja. Ik zei, God, hoe heb je het volgehouden? Oh ja, je was vreselijk. Maar ja, zei hij, ik voelde een vuist in mijn nek. Ik moest. Oh ja? Ja. Maar wat deed hij dan? Wat haalde hij allemaal uit de kast? Schrijven. Ook via schrijven. Liefdesbrieven dan? Het waren liefdesbrieven niet zozeer als wel over onderwerpen die hem enorm bezig hielden, maar mij ook. Dus daar kon ik op reageren. Dus eigenlijk langs een omweg kun je zeggen dat we contact, heel intens contact hadden over onderwerpen. En dat is nooit meer weggegaan. Dat hebben we tot op de laatste dag altijd gehad. Maar goed, zo is dus heel langzaam. Het opgebouwd eigenlijk. Het heel rustigjes opgebouwd, ja. Inderdaad. Want hij had een grote liefde verloren. En ik eigenlijk ook. Ja. Dus daar ben je niet zomaar overheen. Ja. Hè? En dat was voor hem ook echt een Hiroshima, noemt hij het volgens mij ergens. Ja. Hij zei ook wel eens tegen mij dat in dat jaar daarna, hij zei, ik zag geen kleuren meer. En in mijn ooghoeken alsof er ijskristallen vielen. Zo, dat. Ondertussen horen we de hond op volgens mij een bot. Ja, de hond zit lekker te knagen. Die voelt zich zo lekker op ontspannen nu dat jij er bent. Maar echt waar, er was bijna geen dag voorbij of ze werd wel genoemd. En hoe vond je dat? Dat hoorde bij hem. Ik vond dat logisch. Ja. Ik vond dat zo logisch, ja. Want hij heeft ook wel depressieve periodes gehad, toch? Nou, niet periodes. Hij was eigenlijk in de basis een depressieve man. In de basis. En dat kon hij wel, hè, dat merkte je niet de hele dag. En hij gelukkig merkte dat zelf ook niet de hele dag. Maar Nee, hij was in de basis depressief. Zeker, ja. En moest altijd een barrière over. Om echt heel... ja. Dus hij heeft eigenlijk ook altijd wel gevochten tegen die depressie. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar ik merkte ook als hij schreef... dat hij zich dan veel beter voelde. Dat werkte goed tegen dat ongelukkige gevoel. Ja. Ja, dan was hij echt beter te harden voor zichzelf. Ja, voor mij ook. Jawel, ja. Hoe zag zijn schrijfproces eruit? Dan zat hij daar aan dat andere tafeltje wat je net hebt gezien. Daar de keuken. Eerst hadden we dan een beetje koffie gedronken en wat gepraat. Iets van de krant of zo. En dan op een gegeven moment zag ik hem een beetje... als wij een beetje wegdromen. En dan trok ik me terug. Ging mijn eigen dingen doen. En dan zag ik dat hij... Dat kon soms een paar uur duren dat hij helemaal verzonk... En het leek wel of hij dan ook kleiner werd, zo. Verzinken, roken. Roken. En dan had hij het schriftje al open liggen voor zich. Soms een paar uur verzinken en dan beginnen te schrijven. Oh, hij was nog niet begonnen met schrijven dan? Nee. Het was eerst helemaal verinnerlijken. Helemaal die beelden oproepen. En dan... Kwam de pen op het papier? Kwam de pen op het papier. Nou, potlood. Maar ook, ja, het pennetje ook wel, hoor. Pennetje zo, en dan schrijven. En dan was het heel intens ook. Dan had hij en weer zei de twee kaarsen staan, die je daar ook op tafel ziet. Dan had hij kaarsen aan. En dan... ik kon dan wel eens wat aan hem vragen, hoor. Dat ik zei, van, ik ga eventjes hondjes buiten of in de tuin... of boodschappen doen of ik moet even iets. Nee, prima. En dan meestal in het schriftje één bladzijde... anderhalve bladzijde schrijven en dan was hij bijna klaar. En dan zat ik daar aan de andere kant van de kamer. En dan zag ik al wanneer hij klaar was... want dan zat hij al een beetje even af en toe zo naar me te kijken... En dan zei hij, ben je zo beschikbaar? Ben je zo beschikbaar? Dan zeg ik, ja hoor. En, want hij wilde meteen, als die pen had neergelegd... meteen mij voorlezen. Meteen. Het was vreselijk als hij moest wachten. Als ik zei van, ja sorry, ik moet dit of dat. Kan het strakje? Dan was hij doodongelukkig. Maar ja, weet je wel, soms zijn er dingen. En dan las hij het voor. Las hij het voor en dan... dan had hij het laatste voorgelezen en zei ik meteen, wat vind je? Ja. En in hoeverre hing hij aan jouw reactie? Totaal. Ja. Ja, totaal. Ja. Alles wat ik suggereerde, dat voerde hij door. Dus dat veranderde hij dan. Ja. Ja. Dus ik was heel terughoudend ook. Want het moest van hem zijn. Niet van hem afnemen, die dingen. Wat is dat, denk je, dat hij een muze nodig heeft? De grote liefde die hij voor me voelde, dat dingen wakker riep. Dat dingen wakker riep. Schoonheid, zei hij, schoonheid is voor mij het allerhoogste. Maar dat heel breed schoonheid, hoor. Dus schoonheid in het allermooiste in muziek. Maar hij vond het ook wel... Zijn eerste vrouw was een hele mooie vrouw. Dat vond hij heel fijn om naar te kijken. En het inspireerde hem om naar te kijken. En dat maakte dingen in hem wakker. Ja. En ik was weer op een andere manier voor hem aantrekkelijk. En hij vond het ook enig... zoveel mensen zagen we dus hier niet. Maar dat ik me altijd opmaakte, iedere dag... En doe ik nu ook nog steeds. En altijd met zorg me kleden. Dat vond hij enig. Oh, ga eens voor me staan. Nee, je moet zo. Daar in dat licht, dan zie ik het beter. Daar kon hij zo ontzettend van genieten. Vond hij heerlijk. En had hij dat bij zichzelf ook? Je weet het antwoord al. Totaal niet, joh. Oh, god. Oh, dit was zo grappig. Ik heb nog in de kast Er was een rij van blauwe, donkerblauwe blazertjes, allemaal hetzelfde. En hij had dan van die broeken, camelkleurige broeken erbij. Ook stapel zo, allemaal dezelfde. Gewoon één keer ooit gevonden en toen 10 keer gekocht. Ja, precies. En als er dan een jasje versleten was, dat was ook nog zo. Dan vroeger in Utrecht, dan had je op het hoekje van de Ganzenmarkt aan Kerkhof, had je Veldman Liesting zat daar. Maar dan ging hij daar naar binnen. Is meneer Goud aanwezig? Als meneer Goud niet aanwezig was, dan kocht hij geen jasje. Nee, want hij was gewend, een beetje die autistische kant van hem. Meneer Goud moest hem helpen. Nee, morgen is meneer Goud er. Goed, dan wachten we op meneer Goud. En als meneer Goud er was, nou, die liet dan een paar jasjes zien. En dan, ja, dat jasje, precies hetzelfde van het vorige jaar. Maar je moet je voorstellen, dan had hij dat een uur aan. En dan zat er al een gat in van zijn sigaretas erover, geknoeide koffie en weet ik veel. En dan was het alsof het uit de zak van Max kwam, als je dat wat zegt. Maar hij deed wel zijn best. De intentie was er wel, om naar meneer Goud te gaan. Ja, ja. En het was het waren ook geen goedkope jasjes, zal ik zeggen. Van hele goede kleermaker en van hele goede stof en zo. Dus hij heeft er wel aandacht voor, maar vervolgens, om er geen aandacht meer voor te hoeven hebben. En om er niet te veel tijd aan te hoeven besteden. Ja, ja, dus één keer doen we het goed. Eén keer, ja. En het was goed, dus altijd dan dat. Dat klinkt inderdaad ook wel een beetje spectrumachtig. Hij zei het zelf. Ja, zei hij wel eens. Van, ik denk met huidige kennis dat ze zouden ze mij toch in het autistische spectrum plaatsen, geloof ik. Zei hij, ja, ik geloof het wel. Oh, jij had best dat inzicht. Zei ik, ja. Oh ja, zeker, zeker, zeker. Het was ook zo dat hele tafeltje waar je in werkte helemaal vol met dingetjes die hij nodig had. Maar ook paraphernalia die hij helemaal niet nodig had, maar voor die enige vond. Maar goed, dan stond de suiker hier en de potlood daar en schriftje zus en die kaars zo. En dan verandert het soms wel eens wat. En dan, waar is mijn potlood? Waar is mijn potlood? En dan was het potlood, echt waar, 10 centimeter naar rechts of naar voren of de andere kant. Maar dan kon hij het niet meer vinden. En dan moest ik zeggen, nou, kijk, hier ligt het. Ja, maar waarom ligt het daar? Dat moet hier liggen. Heeft iemand ooit wel eens tegen hem gezegd, gebruik eens een computer? Hij heeft nooit een computer aangeraakt of ook maar aangezet. Nooit. Dat is nooit in zijn leven geweest. Dat was nieuw. En gek. Daar gaan we niet aan beginnen. Heeft hij, denk je, zelf die grootheid bereikt die hij zo graag wilde? Nee. Nee. Nee, het was de weg. Dat zei hij ook wel eens. En dat gold voor hem natuurlijk ook wel. De weg ernaartoe. Het streven. Was hij eigenlijk ook nog bezig met een vijfde deel van de Ewout Meister? Ja, zeker. Ja, ja, dat was ook bijna af. Het heet De Uitverkorene. Maar het is eigenlijk het tweede deel van het laatste deel. Op weg naar de harts is dit eigenlijk het vervolgverhaal. Ja. Maar dat heeft hij, denk ik, voor 2/3 al afgekregen. Maar dus ook bijna persklaar al. Dus heel gaaf is het al. En de uitgever heeft gezegd van, nou, dat gaan we toch wel uitgeven. Ook al is het niet af. Hij werd natuurlijk steeds, hij is lang ziek geweest en dat werd steeds, zijn energie werd steeds minder. En hij kon vaak nog maar een alineaatje per dag schrijven. Dat kon hij opbrengen. En op een gegeven moment, weet ik nog, toen kon hij nog aan tafel zitten, weliswaar in een rolstoel, maar dan kon hij daar nog zitten. En dat hij weer, zo'n sessie dat ik luisterde, het opnam en dat hij klaar was. En dat hij zo zei tegen me, ja, ik hoop dat ik dit af kan krijgen nog. Want ik zie nu heel duidelijk voor me hoe het gaat aflopen. Ik heb nu eindelijk de heldere beelden. Die beelden, ik vergelijk dan als een soort rijpe appel die in zijn hand viel. Dus van, hé, ja, nu is het. dit is het. En dan schreef hij het laatste hoofdstuk. En dus nu had hij ook van, ja, nu heb ik de beelden. Nu weet ik hoe het gaat eindigen ook. Maar wat hij nooit deed, was het mij vertellen. Want hij zei, nee, als ik het vertel, dan heb ik het de beelden weggegeven. En dan het moet fris. Het moet fris zijn. Dus dat ging hij niet vertellen. Maar nu zei hij tegen me bij dit laatste boek, zei hij, ja, ik wil je wel een beetje vertellen hoe het gaat aflopen. En hij heeft me in grote lijnen wel verteld hoe het af ging lopen, maar niet gedetailleerd. Nee. Maar het wonderlijke was dat op het moment dat hij dat verteld had, in mij heel helder en gedetailleerd alle beelden opsprongen. Van, ik zag het helemaal voor me. Ik haalde adem en wilde iets over zeggen. En toen dacht ik, nee, dit mag ik je niet afnemen. De avond voordat hij overleed, toen heeft hij eigenlijk de hele dag op bed gelegen en moeilijk ademen. En hij had nog wat van wat hij af had, nog wat correcties. En wilde niet nog inspreken. Hij zei, pak jij je telefoontje dan. Ik heb nog wat laatste 10 bladzijden, nog wat correcties in te spreken. En dus ik ging bij zijn bed zitten met het telefoontje om op te nemen. En heeft hij heel moeizaam, echt iedere keer een beetje naar adem happend, heeft hij dat voor kunnen lezen, nog die correcties. Tot de allerlaatste bladzijde, toen zei hij, was hij te moe. En toen zei hij, wat jammer. Ik hoop toch, nu ik de beelden zo helder voor me zie, misschien kan ik het wel niet afkrijgen. Maar dat was nog voor hem misschien. Maar goed, de volgende dag is hij zo rond het middaguur toch gestorven. En heeft hij dit dus niet kunnen voltooien. Nee. En wat ga jij doen met de beelden die Wessel jou heeft gegeven over het einde? Oh, die koester ik in mijn hoofd. Ja. Nee, ik ga dat niet. Nee. Nee, stel je voor. Nee. Nee, dat mag je hem niet afpakken. Dat kan niet, hè. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft over Wessel te Gussinklo, die Maartje Willems maakte over hem. Deze en andere afleveringen van Wat blijft zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En wekelijks zetten we daar een nieuwe podcast in. En we sluiten af met De Zin van de Dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nacht. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag kung fu-legende en acteur Bruce Lee. De sleutel naar onsterfelijkheid is eerst een leven te leven dat de moeite van het herinneren waard is. Bruce Lee. Ik ben niet gelovig. Dat betekent dat ik mijn levenswijsheden haal bij filosofen, schrijvers, kunstenaars. En niet uit de Bijbel of de Koran. Toch zijn daar vast een boel levenswijsheden te vinden waar ik wellicht als ongelovige wat aan kan hebben. Ik ben trouwens benieuwd of een gelovige ook meteen bij de Bijbel of de Koran zijn inspiratie zal zoeken. Ik denk eigenlijk van wel. Om de theorie te testen dat een gelovige zijn levenswijsheid uit een geloofsboek zal kiezen, legde ik de vraag voor aan Halil Karaslan. Hij is docent in Rotterdam en ik heb met hem veel gesprekken gevoerd over geloof en seculariteit. Hoi Stine, goedemorgen. Ja, ik heb zeker een levenswijsheid waar ik op terugval. Ik heb wel meerdere, denk ik. Maar een korte die ik vaak als leidraad gebruik is een uitspraak van Bruce Lee. Die heeft mij in mijn jeugd heel erg geïnspireerd. En een van zijn uitspraken is, die ik heel vaak ook gebruik in diverse contexten, is: the key to immortality is first living a life worth remembering. En dat herinnert mij er continu aan dat als ik er ooit niet meer ben, en ik in die zin wil dat mensen mij herinneren, dus tot op bepaalde hoogte onsterfelijk ben, zoals grote mensen in de geschiedenis dat zijn. We hebben het continu nog over ze, ook na hun dood. En ik hoop dat ik op een kleine manier misschien dat ook mag meemaken. is dus dat je wat achterlaat. En datgene wat je achterlaat, dat continu door blijft sudderen en mensen daar profijt van hebben. Dat kan zijn mijn rol als docent, dat kan zijn misschien een bijdrage die ik lever. Dat heeft voor mij ook een islamitische koppeling. Omdat wij geloven dat je bij wijze van spreken op je linker en je rechterschouder een engeltje hebt, op beide schouders één. En de een die registreert je slechte daden en de ander registreert je goede daden. En in de islam geloven we dat bij je dood het boek met je slechte daden zich sluit. Dus je kunt, ook al heb je bij wijze van slechte dingen op de wereld gedaan, na je dood komen er geen slechte dingen meer bij. Ondanks dat je slechte daden misschien wel nog meer effect hebben. Hè, dus na je dood is dat gewoon dicht. Maar je boek met je goede daden blijft open. Dus als je ooit iemand hebt geholpen, of je hebt, ik zeg maar wat, ergens een waterput gebouwd, of je hebt een moskee gebouwd, dat zijn hele makkelijke dingen. In de zin van, dat doen, proberen mensen vaak te realiseren als ze makkelijk. Maar het gaat dus ook over investeren in anderen, et cetera. En die mensen die je nog later dankbaar zijn, of vanuit die dankbaarheid misschien iets moois in de wereld toevoegen, dan wordt dat ook in je boek geschreven. Bruce Lee, die zag ik niet aankomen. De Chinees-Amerikaanse kickbokser had een bibliotheek van meer dan 2000 boeken. Hij hield van filosofie. Hij studeerde het zelfs en hij richtte zijn eigen kung-fu-school op. Hij werd beroemd om veel citaten en hij riep op tot vredelievendheid en bescheidenheid. Zijn eigen levenswijsheid maakte hij waar. Na zijn dood in 1973 is hij tot op de dag van vandaag voor velen een grote inspiratiebron voor hoe te leven. Heb jij ook een levenswijsheid? Stuur die dan naar zinvandedag@human.nl. Dat was Bruce Lee. De bijdrages van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week presenteert Nicole ter Borg. En zij gaat het hebben over de componist Johannes Hellstone en over de opera Het Pand der Goden, dat eenmalig door het Concertgebouw Orkest is uitgevoerd. Dat is volgende week. En hierna om 14:00 Benji met de nacht van KRO en CRV. Voor nu een heel fijne nacht. Van je huid, doof het vuur. NPO Radio.